замовкли і дивилися перед себе у пітьму, ніби хотіли розв'язати вічну загадку, що таке умерлі, що таке другий світ. Нараз ліктями один другого торкнув. Бачиш? Що? Ніби хтось ходить. Де? Покладовище. Бачиш? Другий притакнув. Ніби ходить. Умерлець. Перехрестилися, змовили молитву. Говорять, душа 9 днів не покидає того місця, де жило її тіло. Звичайно, на віник сідає і стерчить. Я 14-го дня душу на вікні бачив. Притулилась до шибки, така біла-біла, і дивилась так сумно на світ. Бідна душа. Жаль їй відходити від нас. Все-таки привикаєш. До всього чоловік привикає. І не тільки те. Що на цім світі? Кожен знає з нас, а що на тім? На другім не знаєш ніхто. На другім краще. Для праведних, а для грішників пекло. Ой, підемо, брат, підемо до пекла. А? Що ж, як треба, то підемо. А ті тут до неба помандрують. Вони вже спокутували всі свої гріхи. З острахом дивилися на недалеке кладовище, по котрім щось снувалося. Попідносили коміри, повсували руки в рукави і мовчали. На кладовищу з одної гробниці виліз дід. Його поранили були, пролежав між трупами до ночі, а як скінчилася різня, хильцем-хильцем та повзучи, як вуж, доліз до кладовища, всунувся в гробницю, котру відчинили солдати, ограбляючи домовини, і там пересидів до півночі. Темно, вітер, снігом, попелом мете, солдати сплять, кого горілка приспала, хто втомився, працюючи надміру, і дід зважився вилізти зі свого сховку, розглядався кругом. Різуни окаянні, такого гріха натворили. Не пощадили ні жінок, ні дітей, а Бог би їх побив. Припадав до тіл, мацав чи теплі, вухо прикладав до грудей, чи не почує удару живого серця. Морозом смерті проймало його. Дід не боявся трупів, прожив більше ніж 100 літ. За молодих літ не в одній пригоді бував, раз у битві цілий його корінь поліг, він один остався. З-поза трупів, як з-поза валу, на ворогів стріляв. Нараз онукам розказував ту пригоду. Оповіданням своїм викликував не страх, а завзяття. Як же втішився, натрапивши на якогось недобитого козака. Оглянув рану, заволік його до гробниці, примістив, не стогни, щоб ворог не почув. Вони ранком покинуть наш Батурин, вовками крукам залишать його на жир. А ми, сину, на злість їм житимемо, зробимо тут лад, позапратуємо покійників і поживемо ще. Життя навіть від царів сильніше. Якогось хлопця на плечах приніс, бо цей сил не мав іти, і теж примостив його поза домовинами в могилі. Молодицю якусь привів. Не плач, доню, не плач. Досить вже тут сліз пролилося. Який з них хосен? Хосен може бути лише з діла, а то ж діло робитимемо. Вірив, що Батурин не пропав. Чорт зерно пшениці знайшов. В землю його загріб і ратицею притоптав, щоб не зродило. А зерно, що лише у землі скільчилося, виросло і видало стократний плід. Дід вірив, що із Батурином так само буде. Не пропаде він, останеться. Хоч би лише він один. Розкаже живим, що перетерпіли покійні. Поживемо ще. Одне страшно, говорив до себе дід, що робучий народ дивиться на світ не своїми очима. Дивиться і не бачить, де ворога, де свій, суетиться. Після кожної пригоди вину на провідників спихає. Вони завинили його нещастю. Дід вжахнувся, пригадав собі, як народ вождів своїх ворогам видавав. Хай ваша голова за нас іде. От що болів діда, він сам був не з панів, а з подлих, як москалі казали. Та поживши чимало, роздивившись у світі, побачив, де світло, а де тінь. Батька Хмельницького часи пам'ятав, і його двічі хотіли видавати, та він не з таких був. і по вишкозацтвом мав чимало вірних собі, що скоріше дали б себе покраяти на шматки, ніж видали б свого вождя. Втомившись важкою працею, дід присів на камені біля гробу і думками 100 літ життя свого пробігав. Який довжезний шлях, і скільки на ньому горя. І все з-за тієї суетливості. Не вміємо ми однодушно постояти за свою правду. Батурин стояв. Дід кляк і молився довго-довго. Господи Боже, життя і радість подателю, суддя справедливий і безкорисний, прийми жертву цю велику, найбільшу з дотеперішніх, за прощення наших гріхів. Не досвідчай нас карами новими жорстокими, не посилай на нас ворогів неублаганних, дай нам бути хазяїнами повновласними у своїй власній хаті. Дай нам, Боже, добитись волі, щоб славилося Твоє ім'я святе, щоб ми не проклинали, а благословили Тебе своїми вольними вустами. І молився дід, щоб Господь не велів йому вмирати з прокльоном на вустах, лише дозволив із надією в душі відійти з цього світу. Він чесно прожив на ньому 100 літ, не жалів трудів, не жахався ні ран, ні мук, мало боровся за волю і за славу. Не доведи, Господи, щоб після того, що сталося з Батурином, народ показав себе негідним найвищого добра своєї власної держави. Не доведи, щоб він у засліпленні, немов у сліпоті, існував, не розбираючись, де вороги, а де приятелі його. Щоб він зраджував провідників своїх. Був би це гріх важкіший від усіх гріхів наших, за який прийшлося б нам покутувати довго, може, століттями цілими. Господи, жизнь і благо подателю, не опускай нас. Московські караули понасували коміри на вуха, повпихали змерзлі руки в рукави,